Jag gillar fåglar. Det spelar ingen roll vilken sort. Alla fåglar ligger med varmt om hjärtat. Förut så hade jag bara två intressen. Och det var tjejer och tjejer. Men det bär sig inte. Man måste ha en hobby. Det säger alla doktorer. Kroppen är viktig, men själen, den ska också vara frisk som en kropp. Alltså, man måste vidga vyerna. Annars så blir man totalt insnöad. Hela livet blir flakt alltså. En hobbis, den vidgar vyerna den. Och nu har jag blivit sån här sån här fågelskådare. Jag har blivit biten av fåglar. Förut så ville jag bli biten av människor. Jag ville vara psykolog och det. Och ta reda på varför arga killar är arga. Och varför snälla killar är arga. Men människor, de är så vanliga. Så jag gillar fåglar mycket bättre. Tänk bara på storleken till exempel. En ryss, en svensk och en amerikan, de är ungefär lika stora. Men en struts och en kolibri, där ser man skillnaden där. Min kompis, han tycker att människor, ja, tjejer alltså, är intressantare än fåglar. Men det tycker inte jag. Tjejer, de är så knepiga. Man ska ge blommor till dem. Och strumporna går alltid sönder på dem. Och så ska man säga att de är den enda i ens hjärta och det. Jag menar, inte går sönder några strumpor på fåglarna. Det finns en massa olika sorters fåglar också. Precis som bilmärken. Det finns stora fåglar och större fåglar. Och små. Och mindre. Och en del som är så små som basiller nästan. Fast de smittas inte. Röda fåglar, det är nästan snyggast. Fast har man röda fåglar hemma, då kan man inte ha tjur. Jag menar, det är ju synd. Man blir frisk med fåglar också. Frisk som en nötskrika. För fåglar är morgonmänniskor. De är uppe med tuppen. De ligger aldrig och drar sig och somnar om och det. Och de går och lägger sig tidigt också. Spelar ingen roll vad det är för program på tv. Man blir pigg som en pelikan när man kör med fågeltid. Fåglar är en enkel hobby också. Man behöver inte köpa en massa grejer. Man klär sig enkelt. Så att man inte skräms. Och så tar man med sig knappnålar och... Nej, visst nu, det var fjärilar. Ja. Så smyger man sig på dem, sakta och försiktigt. Alltså, man kan inte bara rusa fram och skrika, hej fåglar! Nej, fåglar är inte som vanliga djur, som hundar är det. fåglar de håller på så och vet om att de är fåglar. En fågel tar man inte där man sätter. Man måste omringa en fågel. Det är det som är fina med fågelskådning. Alltså man bara tittar stint på fågeln så här. Och sen är man färdig. När man börjar med det här med fågelskådning, då ska man ta det lugnt och stilla i början. Alltså man startar med att smyga sig på uppstoppade fåglar. Ja, det är lättast för de sitter alltid stilla. Sen så småningom så går man på levande fåglar som höns och ankor. En del de tycker att det är intressantare med vilda fåglar. Men det är bara för att snobba som de säger. Det bästa med fåglar är att de har så mycket att lära oss människor. Bygga bo och lägga ägg. Till sist skulle jag vilja säga att man kan bli berömd på fåglar också. Om man ser sällsynta fåglar. Bevingade orkidéer. Om man jämför med blommor alltså. Jag såg en hel flock vita örnar en gång. Jag talar med en professor på uppstoppade fåglar som jag känner. Det är fantastiskt sällsynt med vita örnar, sa han. Jag såg dem efter en Vaxholmsbåt.